إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ame sharhu suna kondana halta nay imam barbari da kitabu yemi kuma aqidatu ahli sunna wal jamaata haklama aqida muwan warana na halat nama aqida muwan warana kitabu ga tisugula be anyina la tala kan de ma pochi munyi mana pota pana alaka apanya di ambela jere ma ka barano ga قال المؤلف رحمه الله مؤلف كتاب سيدنا على كاتبنا نعقو والإيمان بالمسيح الدجال خدمنا أهل السنة وقال إلى إبن لمن يقفوا مسيح الدجال بنا إبن لمن يقفوا ما هو واجبنا إبن لمن يقفوا أكيدا دور كذلك قفوا مسيح الدجال من كفر على كرافر أبنا من أصول أهل السنة والجماعة أهل السنة أن الجماعة لغا أصلوا لا لغا أكيدا ولا لغا دينا تتاكم لكم الإيمان بالمسيح الدجال يقول لمنا مسيح الدجال كان علي من فراء يقول لمنا أمان وهو الرجل من بني آدم kuma sai huta jale aramadin dore jedo aramadin dore kora jinate melegete aramadin dore do yakhruju fil yahud ngabe bo yahud yo dela okora allah sudu be bo yahud yo dela are ajana are allah sudu yahud yo okora yahud yo ka bonson dore do wa yatba'u al yahud wa nan na lokati mina aga jama'e jodo be tuka ko ode yahud yo oja ka jama'e وهو المهدي الذي ينتظره اليهود ربما المهدي من يهودو بك ما كنو ولي مهدو دجالي عليه المهدي من يهودو بك ما كنو لأن المهدي كل يدعيه كذا المهدي من كفر بلا جرم بي أفوكو مهدي عليك مغري نابنا المهدي جلو ناببولو مهدي من كفر بلا عليك مغري nga bena ka mari ndo to ka mari a nyuma ni to ra ka nyuma ni el yahud yatauno yahud ye ba pa ko mari bina ko lu da le ma di nyuma mi fara ra ka bolo wa mahadihum huwa al masud daja no lu ka mari masud daja di ko lu ka mari wa shi'a yatazuruna mahadi al muktafi ربنا شياو قنا بقى ما حد ما قنا قولوا وقولوا قنا ما دي رنا نكا دوغلي ندو استرداد كانوا كل وقنا دو ما دي نانا شياو كاي ادوغلي دو ابي كلو مي مونا بوم ما سي يران ادو كا بوتي بلا كوبا كلو ني رغا دي ير باسي كانا دنا دو نانا كا بو دي قنا كا شياو قنا سي رلا ما دي ما قنا نا كما يقولون من سورة حسن الحسين الحسين olu ko ko mahadi min mina ko be kam ma kono ko Husseini bona de do ala dara mode Husseini ko bona de mahadi wal sunnah wal jamaa yatazul mahadiya ala sunnah ko nanga kam mahadi ma kono allazi akhbara an rasul sallallahu alaihi wasallam bil ahadith sahihat ala dara mahadi min ko ko hadisa kenemona al mutawatira fil ma'na حديث منوي حديث متواتر معنانا حديث متواتر فلاي متواتر اللفظ به معنا به اقرا جمع حديث متواتر اللفظ جمع alfa kemi apot kanana chugumina saba chambela kalitine usima ponyonga la kalitugula nusira nula kalibaga sara mwatama foka tacha tayi otoka ku hadith mutawatir ubea po pacho kena ushiri sima nyonga ponyonga ya pachugula ka hadith man kasaba alayya mutaamidan wa sa mutawatir lafzan halsar mutawatir do mana akuma pacho ko tikile ne na oporo bu yonta no kana chara ka kita ma mutawatir mana madiga nani mi pora halu no ba a kan tuda mana o wa sa mana ka mutawatir de bil mana do akuma pacho ko tikile ne na be la ni kire ne wa huwa ar-rajul min batr rasul sallallahu ko madi min ya rasul ba ma kono abe bola tra re ka so ala gra ka to kono mo go do alu beti do wa min ali hasan ibn ali na be bo jon na ala gra ka mo na abu hasan bona o dira atabe husain bona na de digu sha wa ko tra na abe bo hasan de e bona la ya khuruj fi akhir az-zaman wa kuna bi na fana bi na jinya la wa na de wakati la wa ura na wakati ويبايعه المسلمون نانا نترا سلامو بيت ولا كا بيا كا كا كتبا بو علي بيجي نافوس ديا سلام بيجا ني مو با بلا ني بيت بالي نوك او جاهر في سبيل الله نانا نفانا بلا جهاد كي الا كا دينين كما كتك دينين كا كا بيا كلا كتلا نافوس ويملا الارض عدلا ونانا نفانا ابدو كولو فالا ديارا دوغلو بين فاد diye fambe be la diya sara nana waati dina wa yusalli bil muslimin nana na fana le be des na mede ra ni mo bay dina ko khalifa ni wana alle be tin islam o ye wa baynama hum kadhalika ubman islam o tora tin yoro la kuba ta ga seri iz akhraj al masih ad dajjal ubma masu dajjal sura kana ka bo to yani kuto yani alle alle ka waati bi tin waati mina وغاتي ماشي دا جاتو كان لا غاتي دو كنانا فلا يزال المسلمون في آلاء منه سلامو بتو ماشي دا جاتي كان كنانا بس لبو تورو كتر بدا سلاموكا بو تورو كنا تمنا منا حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ابن مريم دي جاي تبو تورو كاتي دو غاتي دلا سيسون دو كورا ايمان دي فلبينا كنا جو مكلو دلا نانيا عليه كان نالي غاتي كنا دجالي فنا بينا كنا يرو بلا جينسين ukuma mo go de ko na ko na itaba to ka ji ka be kete ne o fa hunaka masihan ukuma na ko masu ye flade masu dalati huwa tajar masu kale ye masu ye mi fille dore tajari kana ga tiro ji ore ba wole ko masu do ukuma ba wole ko masu wa ko ko mesika akana wa wole ko masu de evangile nunu bela ji ba akana le ko wani ba na ba ko bi ko na ko masu hode wa masu hidayati wa huwa isa ibn maryam alayhi salatu wassalam na masu mun an kana tsaye wode isa yi ne maryam da ga alaka ne wani kici be isa wode da masu ya kana tsaye wal masu dajjal na masu dajjali sumiya bil masih alaw la munakum masihu isuati sayrihi fil ard kada ga an noka tele bi makulo sanfe kateli na ba ka tayoro na toro yoro ngira be yiso masu yera kora de minti na kateli aka tele goju ni ro tali ne ya na zoro abe sina yiso yoro ngire huda ta wala ka kugo masihu dajjal pas ka wetu bulu panda ka tele yoro ngire banu ga ma li anna yuhyi Allahu lahu min asbab kada ga ala be sabab yo do ya yi solution ba bulu ka yoro bela soro no wala ala de bo don da ما يمكنه من سوره السير في الارض ربنا على بمن دما من سيغاتو دما كل ساعه لا سيغا تليا تغامنا كاتاروس ولا احمد يا وين اللي فرجا ما كوك منا كو امريكا ودي فرنسا ودي لو بس تيلا من كرا كو افيون دي لو احمد يا تيلا من كرا كو افيون نوني ربما جنو تلانتا فرنسا وتوا نكرتا كل ما تبو دجاجي احمد لأذى ولشر والفتنة ربنا أبي أتبع دماغ تليا كدماغ كله فانك تراي ولشر والفتنة أني شر والفتنة أبي ترى أني فتنة كأوس كما قلت فان بلا جريت أنجلي أبي مغو ترى abe fitina se mɔgɔ ma fana. wa sumina bi dajal lina dajal. u y'a wele ko dajali an ye matin fɔ o kɔrɔ ye teliya ye dajali bɔra kalima min na o de dajali ye. wa kɛri. o de ye nkalon ye donc matin nkalontigɛla dajali kɔrɔ de ye nkalontigɛla ye. ne ana dajala. ka d'a kan dajali yɛrɛ. wa mubaligu fi dajali. mɔgɔ min ka dajali fanga ka bon o de tɔgɔ ko dajali sigatu mubalaga de don. wa wali kabi. o de ye nkalon ye a ka nkalon fanga ka bon o de la wala ko dajali. li ana kazaa. parce que nkalontigɛla don. hata ina yadda'i ana wa allah. a bɛ wele wele da k'ale yɛrɛ de ye ala ye. a b'o yɔrɔ nkalon minnu bɛɛ dan o ye sa nkalon foyi t'o kɔfɛ. a b'a fɔ k'ale yɛrɛ de ye ala ye. a bɛ kabako minnu kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ dɔw fana bɛ limaniya ma k'o kɛ tiɲɛ ko ye ka tugu a kɔ ko ala don. o ye nkalon bɛɛ lajɛlen dan de ye. wa fitinu naasu bisabihi. mɔgɔ bɛ fitinɛ ale sababuya la parce que a bɛ ka ala ye wele a yɛrɛ la ala ye bonyaw d'a ma a bɛ ka ko minnu kɛ mɔgɔ bɛ ɲaga a la ka kɛ ala ye fana. ila ma sabbatahu allah. fo ni ala ye mɔgɔ min sabati limaniya kan ala k'an bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ la. ne ye bɔra dɔrɔn caman bɛ fili a nɔfɛ a ka kabako ko bɛ mɔgɔ caman la fili. wa ma o jannatu wa naar. wa tasuma b'a bolo alijinɛ fana b'a bolo. wa ya'mal khawariqa. a bɛ ko kɛ ko min ni mɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔn na. wa ya khawariqu shaytaniya. o de ye shaytanɛ kabako ko ye shaytanɛ dɔɔni b'a bolo a bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ si tɛ ka ɲɔgɔn na. lisa ti karamat. nka ale ka kabako ninnu bonya tɛ dɛ ala bɛ bonya min kɛ wali ye ale ta to ye a ta shaytanɛ sira de ye. parce que karama bɛ yen ala ka bonya bɛ shaytanɛ sira fana bɛ yen. wa innama hiya khawariqu shaytaniya. ale bɛ mɔgɔ kɛɲɛ ko minnu kɛ mɔgɔ dɛsɛ ko minnu kɛ shaytanɛ taabolo de b'ale bolo. يجريها الله على يده. على وكل من بلا بلو وبين وعاء ما كل كفنا. للفتنة وابتلاء العباد. أو كان كم هو فتنة كم هو لا جرامي. أما دو سرنا يكتب عن مفه. نارا بدو دسمون سماتي لمنا كان ولو بعد ما كوا تجعل لا كفرا وتتوقع مفه. ما كراني على كم هو مغولا. ما خطر الشديد. أما كين من كفنا كم كبو كسر. ولذلك. ولكسر. حذرت منه عن البيار. kira bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ lasiran an ye kira bɛɛ y'a ko k'a ka manto ye n'a nana ka tamasiɲɛw fɔ parce que n'a nana u ɲɛna walasa kan'u sɔrɔ cogoya min na kira bɛɛ y'a ko fɔ. wa akisaru man hadira min na bina muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. wa kira min bɛ yen n'o y'a ko fɔ k'a caya a ka manto ye o de y'an ka kira ye muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ale de y'a ko fɔ k'a caya kosɛbɛ. wa amarana an nasta'iza min fitnatihi fi salatina fi tashahhud. ko a nana kana yamariya n'an bɛ seli la tahiya kala wagati la k'an ka ɲini ala fɛ ala k'an kisi a ka fitinɛ ma kira ye manto kara o la. an nasta'iza billahi min arba'in. kira ko k'an ka ɲini ala fɛ ala k'an tanga fɛn naani ma o naani na dajali ka fitinɛ sen b'o la. min azabi jahannam. k'an ka ɲini ala k'an tanga jahannama ɲagata ma. wa min azabi alqabri. k'an ka ɲini ala k'an tanga kaburu kɔnɔna ɲagata fana ma. fitna bi mahiya wal mamati. ko a ka ɲini ala fɛ a k'an tanga ɲɛnɛma fitinɛ ani saya fitinɛ fana ma. wa fitna bi masihi dajjal. a laban a k'an ɲini ala fɛ a k'an kisi masihi dajjal fana ka fitinɛ ma. dɔnku n'i bɛ tahiya kɔnɔ i kan ka nin naani yaani ka ɲini ala fɛ. wa fitnatu hiya akbaru fitnati. masihi dajjal ka fitinɛ de ka bon fitinɛ bɛɛ ye. tajiri ala wajin ardi. fitinɛ o fitinɛ kɛra dugumakolo sanfɛ ale ta ka bon n'a bɛɛ ye. fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ n'ale ta nana ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye. wali iyaasi bi la. an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga a ka fitinɛ ma. ala wali masu dajaa. ko nin de ye masu dajaa ye an bɔra ka min ka kuma fɔ sisan. wa bayanama huwa kɛzalika. a bɛ to a ka fitinɛ in kɔnɔna na ka mɔgɔw la fitinɛ. kari dɔɔ ya kali musini. silamɛw bɛ kurun fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka fitinɛ bolo. wa azaahum. a bɛ silamɛw tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a nana. wa imtanahum. a bɛ silamɛw lajarabi kosɛbɛ. وإذا المسيح عيسى بن مريم ينزل إلى السماء. ألي بو مغو تورو لا كسلامو نسري غداو كدرون أبو لا درون نبي لا يتبسي ناجيكي السماء كو سانف ويكتب الدجال ويقتله ربما أبي الدجال يرنيني هو دالي كبارا فلا يكسرو كفغا ولا ساقا سلامو لا تيام وريع المسلمين ربما نبايا لنا كفو إيسا بجي ألي ساو نناي أمنا سافنا كما نيفي حدث متواتر ويرادي نناي وفنا حدث متواتر ويرادي parce que a bɛ taa yen turuku bɛ se fo kɛmɛ fila ma. ɔhɔn a bɛ se fo kɛmɛ fila ma n'i y'a sanadu lajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se fo kɛmɛ fila ni halisa fila mutawatiru bɛ daminɛ tan halisa mutawatiru ni mɔgɔ mɔgɔ wuli a bɛ komi kɔrɔnaya wuli a n'o de bazari fa ɲɔgɔn na parce que mutuwafuru kɔrɔ ye min siga tɛ min danganiya na ka fɔ alakira kɔ n'a sera ta ma dɔrɔn a kɛra tɔɔrɔtɔ ye kumacogo kɛmɛ fila kɔni mɔgɔ min sigi yan nɔ ka fɔ ko i t'a sara kɔnɔ o tɛ fɛn kalama yɛrɛ ala ka limaniya d'a ma. wa yiri musini na minnu. a bɛ silamɛw lafiya masiw dajale ka tɔɔrɔ la. wa ya tawalla al amra. o tuma na ko bɛɛ lajɛlen bɛ sigi nana isa de ma ale bɛ kɛ sefu ye sisan. wa ya adil fil ardi. a bɛ laadiriya kɛ dugumakolo sanfɛ. o y'a sɔrɔ sɔɔni la. kerejiyɛnw ka kura min bɛ yen ko isa gengenna o la a bɛna o bɛɛ kari ka bɔ yen parce que a ma gengen kura la yɛrɛ. n'o kura ta ko isa gengenna tiɲɛ ani kura la. fo laban nana kɛ kura yɛrɛ bɛ ka bato kerejiyɛnw bolo. parce que fɔlɔfɔlɔ kerejiyɛnw yɛrɛ yanni ka nin wagati se n'u bɛ taa kɛlɛ la u bɛ kura de wuli u bolo kura b'u bolo ko mɔgɔ tɛ s'u la. kɛlɛ minnu dara harbu salibiya minnu kɛra kerejiyɛnw ka kɛlɛdenw u bɛ kura de minɛ u ɲɛfɛ tant que ne bolo ɲɛfɛ dɔrɔn ko mɔgɔ tɛ s'u la o barika kama ko u bɛ gagne kɛlɛ la parce que gisa jiri bɔnna kura sanfɛ nkalon yɛrɛ kan tɛ. hali karabati minnu bɛ mɔgɔw kan na kerejiyɛnw ka kura de don. minnu ye vɛsi dɔ ka karabati siri kerejiyɛnw ka kura de don. parce que ko kerejiyɛn bɛ ka kura bila i kan na kerejiyɛn kura dulon. o tuma na minnu bɛ san naani na olu ko k'u bɛ taa ka karabati ye karabati nana diɲɛ kɔnɔ ten de. i m'a ye a dugumayanfan in ko kura caya tamasiyɛn de b'a la ni karabati min kɛra dɔrɔn kura de b'i kan na. awɔ. awɔ kira. ala ka sisan. haramu de don kɛ kura de don walayi karabati ye kura de ye. a dugumana in dɛ a dugumana min bɛ bonya ta o ye kura tamasiyɛn de ko la ni mɔgɔ min t'a fɛ ka kɛ ka kura tiɲɛni don e ka karabati don a bɛ komi kura b'i kan na karabati nana ta ne ye kɛrɛdiɲɛ wolo ka mɔgɔ kan na. han ma fɔ farimasi ya farimasi kɔrɔ de ye ka yira ka fɔ nin ye kɛrɛdiɲɛw ka furakɛlikɛyɔrɔ ye. i m'a yɛrɛ dɔn n'a fɔ olu bɛ taa kɛ kalo fitinin ye u ka farimasi daw la hinɛ an ma an b'o jateminɛ arabu fɛ yen farimasi da la u bɛ kalo fitinin de kɛ yen ka yɛrɛ k'a fɔ anw ta tɛ kerejiyɛnw ka fura feere yɔrɔ ye arabu ta ye hinɛ ahamar de mɛ ayiwa kerejiyɛnw ta de ye kura ye o bɛ farimasiw da la mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔn n'a ka dɔn n'a fɔ arabu fɛ yen farimasi da la u bɛ kalo fitinin de k'a da la ka yɛrɛ k'a fɔ anw ta ye silamɛya yɔrɔ de ɛ komi nasaraw de y'an mara olu kɔ t'anw ta bɛ kɛ kura ye. o de don kurawurusi y'o de kɛ kerejiyɛnw de ka tamasiyɛn dɔ kɛ ɛ minnu bɛ diɲɛ mara la bi o tɛ nasaraw ya olu de y'a tɔgɔ da kurawurusi silamɛw t'a tɔgɔ da ko hilalu ahamar. awɔ. o y'a tulu kinize yira. o tuma n'a nana a bɛ lɛ fana faga. wala yabqa dinun ila din al-islam o tuma na diinɛ foyi tɛna to yen bilen fo n'a kɛra silamɛya ye a bɛ yɔrɔ bɛɛ furan ka diya ka kɛ silamɛya dɔrɔn sɔrɔ a tɛ diɲɛ kɔnɔ. tabtul yahudiyatu wa nasraniya o tuma yahudiya diinɛ bɛ tiɲɛ nasara diinɛ fana bɛ tiɲɛ parce que a bɛ kura karikari ka bɔ yen ka fɔ nkalon de isa ma gengen kura la yɛrɛ kerejiyɛnw de y'a imagine u yɛrɛ ma dɔrɔn hali mɔgɔ min bɛ bibulu kalan i b'a dɔn k'a fɔ gengenin min filɛ kura la mais isa tɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ foyi t'a la. wa adiyan kofi. kafiriya diinɛ fan o fan a b'a bɛɛ kɛlɛ k'a bɛɛ si latunu. wala ya buka ila islam. foyi t'e to diɲɛ kɔnɔ fo n'a kɛra silamɛya ye. wa y'a kun bisimilati mɔri sɔrɔ sɔlɔma. isa n'a nana bɛ kiri tigɛ ni ala kɛra ka sariya de sɔlɔlaw ale ka sɔlɔ. wa y'a kun taabi an lahu. a bɛ tugu ala kɛra ka sariya de fana kɔ. ni an na o la nabi ya baara. parce que kira foyi tɛ ala kɛra kɔfɛ donc ni isa nana a tɛna kira tɛ o ale nana a bɛna baara kɛ ni kuranɛ ye o ma jigin ale kan o. o jiginna mɔgɔ de kan a bɛna o sariya de la baara a bɛna manto min ta ala kɛra ka manto de fana don o tuma a dama sariya t'a bolo a tɛna ni kira kuma kura wɛrɛ k'a bɛna o ɲɛfɔ. walimasi nama yɛrɛ zuru saabe ni rasu sallama. o tuma ni masiw jiginna n'o isa ye a bɛ tugu ala kɛra ka sira de kɔ adama ni siba ma. wa hakima bi sariya fi sariya islam. a bɛna kiri tigɛ ni ala kɛra ka sariya de ye o de ye silamɛya ka sariya ye a tɛna kiri tigɛ n'a ka diinɛ sariya ye. parce que isa ka diinɛ sariya ye tawuli ta ka sariya de ye. isa cilen kana a filɛ ka baara kɛ ni tawuli ta ka sariya de ye. a bɛ hali evangile ninnu kɔnɔ ten. a bɛ macɛ ka evangile la ten. maji itu li an kuda na musu. ko ne mana ka nabila musa ka sariya wuli. bali ukumila. n nana ka musa ka sariya de dafa. السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول ko samola be wuli dumma kolo be wuli ko ra kiyo wuli kala ka kuma kan te wuli ale ga sharai musa ga sharia de abe nu e yani mu shega e fanshi la hakla ta fitre tura de hada huwa ma yakun min dul dajal kuma dajal bo ma bo wakati na kumun mi ga ko de ni wa min dul masir anisa jigini bana ko de ni ta ba jigina na le de faka wa sima isa masiha ko isa fana wala ka fo masihu kila doko ya ana yamsa za ahad fati ni sababu lo maga bana maga tola tola bi kene ya ya bro bi illah no karana maga ra bi kene ala ga je wa da ala ga masya qura ye abe bana to salu dara bi kene ya ala ga masya qura de na bara ali re maga ra le ngani ay ka fo ko iman ne bi kene ya fati ga ye hakla marka evangel de do atama to dugu dara o dugu te yawda dugue musara tugra no te kaga ne kurake amma to ma kofle musai na parce que muna musai shi yawra yaudiya te akon muso ma kala te musai fura da parce que muna ko yaudiya ta ne ce yaudiya da kama me baran me musai na bashi ton ton bana de kumala jilbe ton ton ka bala ya ko istihada musai ko me sa bana ga fura ga ara bla kuna ko shi ga nale magara isa la kala te kene ya ko shi ga kuna na isa ka turin na moro aya sante ka faka bashi jora isa fana somina ka foko busela bona kana isa kama kiga limana de kenya o de pasiga limana de kenya amma ga isa to isa ma ka bana bana kiga limana de kenya ale kono bana ka fura ka ngale ka limana ya to amma ma ga isa to ka bana bana bana wa hada min ujdatihi alayhi salatu wassalam kuma ni isa ga mujiza ode ka bana ma to kenya ka suya la wuni ina ko fana be nubu testamana ma yani yohana ka igira o chapitre tana ay tanigira na o tanigira la do sara ko lazar atara ka to sura kunu wa sara dona kaburi ra kuna kama isa wure dura wula ka jo do ngala bo bala tinan mujiza ay abe sura wula daru bara bo mini black at komi patati daga majuma nunuti aga majuma tu mego e yani salati aman hajuna muhammad ibn al-hadi aya fatwa ka kuno akra bitrun ta baboti abuna na tribu ga da lu bitrun ga adam na dati na babla da jabo zu majuma mun ta da tin ko pa dona na rai patati bai man salati aman hajuna be aw an law yamsa bi yadihi al a'ma wal abras dum isa kabe maga fiyen tawla ulube nyabi yele abe maga bagi tawla ulube kenya wal akma ani mo gamu be na wala ye tala abulu bala jene kenya wa yazul maratu bi mas'ati na maro kan bana dron ka bana be singa ba ni tala maga ye ti ali salatu wassalam na man kitibe na bala saka ولذلك وله كسو سمي المسيح بمعنى الماسي يتاوى لكم مسيح قرى ماسيوية ماسيو قرى ببعنى بنا ترى ترى بسنا كنياتي هذا ده مسيح قرى يقول لي موتوى أغفت لي من مجيني مالا دي نعم لقد سولا كنو دور دابنا وما جاء بما نسيو لابا موقن باقو قال المؤلف رحمه الله نجار بها امتلات نقول كرباتا كرباتا يقول تبين كنا نقول بسونا كاياتي دروا أفضل من الواجه ay wat la droka la basta i bay amin ah et mena qala muallif rahimahullah kitab tilu ala ka hinana wal iman bin nuzul isa ibn maryam alayhi salam kofmana ahlus sunnah be di mana ka fo isa be di ala ka hinana kisi baka yal ahlus sunnah be di mana ha ba yal zil fayaktul dajala abe di nana na be dajala kona ka وتزوج أبي مسوق أنا كرو وصل خلف القائم بالآل مرسل سلمة ربنا أبنا على كلام مانتو صلى الله عليه وسلم أبي تلو قر إمام مسلم مغي أنا وقتي دسلي وقتي ما بدلي وقتي أبي تلو ما أدي قر ويموت أبي صلى كاتا ويدفنه المسلمون ربنا ترى سلمو دواس كرا ربنا أبارك كفا ما كفلون نانا أبي تا na sara salamu da basu fara asharu sharami nana ko zan ga kuma na kawo ako wal iman bin isa alayhi salatu wassalam aru suna bai limana ka ko isa bai jigin ala ka nima ci ba ka wa huwa min alamati sa'ati al kubra kuma na jinya wuri tamashe ba mun fara odai isa ga jigin ne alai jinya wuri tamashe ba mun kuma fen tamun fara isa jigin ne ala ka da bai nuzulu isa jigin ne yani min as sama'i ale bo san ta jigin ne ba da yana na ka ta san ta ne ba da fa wala ila ala kala fa ta ta li anna la rafa'ahu fa tala ila afrata lamma rada al yahud qatlahu yahudu kile ma fa kuba fa kala ya afrata ka tala na isa fa wa ja'u ila yubashiru qatlahu kunna na na ta ma na ku bina fa wa salbahu kunna na ku ba na ka ta jigin ko la ka fa wa dakhalu alayhi uduna ta ara paula bin bayni aidihi ala ya ta ka furata ka buce ka tana na ya san wa hum la yas'urun kuma ba kalama mamna ya na ya wa alqa shibahu ala rajulin kuma na ala ya abonyo ko ya di dore ka ko na abonyo ko fa qatalu zalika ar-rajula yu chene faga yazuna anna al-masih kuma ko de yi tai gode ku gelu ko la ko to ha kuma ko do kafro ala ya furata ina fa na fa na ko shi na ko jubbi halahum ana dore bora nyon ko nyana ko no ko do yore na ko to ko na ya ko tene ko wale sa huwa na isa re te ale re ma gine amma ko ka ye mi do qur'an o te isa ye qala ta'al wala la ko qur'an ko no ma qatalu wa ma qataluhu wa ma salabuhu kuma aka fara kuma yani kuma gine fara wala ko ma gine wala fi subbiha lahum kuma kan dore bora nyon ko nyana an dore bora nyon ko nyana yani aka nyira chugo binau ka yode faga isa plasila fa alqa lasbahu ala hada rajul ala ya bonyo ko fya bi jere de ka yode faga tira doko ya ala hada rajula ko jami fene ala isa bonyo ko fya bi hoka wa alladhi dallahum alayhi ko de isa ro irawla uduna tokona isa ku ro na ore isa irawla ala isa no rajna ala ka shekle yale bi na tale da isa yi tale to فأعقبه الله يو على وجهنا تاو تبلاس وقيل دويركو إنه من أتباع عيسى من حواريين عيسى ما في المغادة أقا جماعة حوارنا دواتي مغادة كوي ودوري جنجي كو فقا قال له عيسى عليه السلام عيسى دي كاتو وجه ما على كتب عيسى كان سيلقى عليك شولي قال ابن نبي بني غفيا بلائدك وتقول لك جنة نيسونا نبالي جنة وقصبو بني فقا فصبر الرجل شيخنا تبلى وتقبل وتقبل هذا الشبهة ربنا يا بني غفيان نجي سافاجين انا يا صنع ما قلق وكالي ولا تعتقر والقتل والقتل الصنع قالي نجي مني براج لما لأنا يريد جنة لذلك فترى بابا ومكان على النور عليه الصلاة أقال جنة ابن إسرائيل لما تولى كفقا قبل الجنة دوفنا هي وفالة قولوا كم ينزل فيقتل الدجال بربارك وكوني تاجنا كاب الدجال فقا يقتل الدجال بباب لدي أبي الدجال فقا ربنا عرتك باب لدو أبا فقا يني وهو مكان معروف كل يردوني يتوب عيسى بن مريم عليه السلام دجالا عيسى بن دجال يرنيني فإذا رآه نعم دجال يرنيني نعم أبي إسنا ينزل كما يزول ملء في الماء إنا فوني قبل جيل أبي يلي جغامنا ثم يأتون منه إسابيل جرالا يناغا جيلين أبا يأتلو بحربتي فاقتلو أبا غا تمانغا غا أسغو غا أطولا سيشن يكلي قوله أكو ونزوش كنا ننكابي مسفر فنا وصل خلق قائم الآل من صلى الله عليه وسلم ثم ربنا على كلاك منطول صلى الله عليه وسلم وغا إمام بنيفة من مهدي أبسيني وكافة na apurgo kuma min fara ne irwa munun nanana on sahalinte an sau bara na da fure bara kana man tala fa qawlu ko da zawar kabe musufuru ja fi bal athar kana na asaru dola lakin lam yas abu jaf ma qawlu ma tabati har kam munun nanana apurgo kuma farta kana man mana rafa amma ana yusalli khalf al mahdi la na kunna na bisil mahdi kafe hada sadi ko na tabati har ta kana mana abuna mo gostro fajir sella nana mo gostro fajir sella ter madam ne polo madba pa ya kaka blanye ta tison atison tu mushila abelaban ka kasin madi ko ta ya tu lele ma hadi an salli bil muslimin madba nyina fa kala sin islam o ye ya an ya zul waqt salat al fajr bat galama jinna be fajir sella waqti rade ma wal muslimin mustami'una li salati rasul islam o na jogan dala jabu fajir sella فيسلم المهدي ان يصلي بالمسلمين ماذا يعني يستف فذاك بلا جماعه كان مولا سيري فيقول المسيح المسيح باكو لا قال لي تي بلاونيا بعدك البعد ائمه قاود ما دبل نيوكو سيري او مور ما تو دبل نيوكو سيري نتي او لا سيري دونك كيتونا بلا نيف وصل خلف مهدي ابي سرك سيري مهدي كوفي وي اجي دون فايدا اوري لا لاين والقائل مين جرى مو نيف والمهدي محمد بن عبد الله ودي مهدي انا كرهت وانا لقيت غير كلمه افاتو انا لقيت غير كلمه محمد بن عبد الله اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم منين نجي مهدي كرباتي من بانجا مراب غلام احمد هو قال لي مهدي انا لقيت غير ميري زادي غلام احمد انا لقيت غير محمدي اه على جه قال هو قال لي مهدي احمد هو قال كده قال لي مهدي dokuna ko da bar ore malene ko adran ko nate ko na ko kare de mali eto ka abdul rahman apra ka to abdul aidi dokuna be sampe dura ma dura ko na ko kare de mali akala ma cha mali ka cha foka da matelo wa ism abi ka ism abi rasul sallallahu alaihi wasallam ale patogo o ni ala kra patogo de kire je le abdul aidi wa huwa nibati hasan ibn ali rahimahullah abe bo so mi wono bona mina wodi hasan bona wi ala kra mo di hasan mi bo hasan ga so di usrad qalu donna ko al hikmatu wa la a'lam ko mujmana hasan bona do mujmana o kungara ala mo tagara ku mi nga ala al hasan alayhi salam ko hasan lamma tanazala an khilafati li muhammad mamna ayyuku chagba khalfa qara qatu muawiya bolo fati ali ni muawiya ka fitne fanga bana kuju ali patule ukmana ali ka boko ko kubi hasan ta kabla ali nona kake khalifa bolo ni gara fitne tin ala sa fati muawiya ka joro kama muawiya kana ka khalifa ni ukma fitne la sali kama ali ku fure gaba ko ka to muawiya bolo parce que tu yo kuma nyo na ko ka mi kira e bolla ba ti ni dola a tuti ni ni na yela ara kra ti le na ala kra ira sa wala ka fa inna ibni hada kunde mi fle na ka mi modi ni ma ko sna me grupu fla na ka nyo na a fitne we juga ko ti ba nyo ko we juga na ni ba kale ba kra o ira ka ni a ta mata ni ka ira ta bolla ti ore fle ka ke ali patura ali ga mo ko ba ga khalfa yi ako ai ko ka to mo ya bulo purge fitna ga ba ko islamo jili bona ko jumo na le ku na fara fitna na ba aro buya ni ga sala go pale ya ai mana ka bona daga ginya lama alhamdulillah bai ne ma di ha min ajil haqq al ijma'i al muslimin patra gara sa ga islamo jili boni la jo akramullah ala pana ya bunya fayala ma hadiya li zuriyati kamadu laidu taqulwa ale bona odela aye baraba minge yani ka islamo jili boni laj boni yo ni mata ne no pe shio ba ko ko yani mo ya ka jama ko le kafiru de ale ga jama ko le islamo yi ruk mara kra bi ay hasan ila zubna kabna fitne ba amma ko kabna islamo ne kafiru ga fitne ba ma ko سيسلو بين فئتين من المسلمين سلام غرب فلاك من دغا كريما ربما لا ترى دبا دو بي شاو دبا دو جون دبا نيرو دون ابي اسلام دي لينا نترو يوم فقا وتسكو با اسلام ناكي نشابا كريتيكا تشغامنا علي كان بو ودو اسلام يو شيا نلو يعني مو كان بو كل كاتوي كران مو كو ابنا يعني اسلام فلا دغا كليبا ودن دي فرالا كرا كرا تم بني فقا ما ابنا مو دولا بلي كو كان مبلي ابني فرا كا مالا كرا ابا كما ورج من بولا بلي ata ta ga sona ma ba mo ko ai ku mo ra ka mo ko de ka tu de ko don de islam oi sew ya ni tro de ka che mo bo abi ora de ku a e ko mi ta ba de u ba bra de ko tu la ali ama ke mu nya ali ga ku ne ma ke mu nya umar go ko tu la u ga ba ko tu la أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك mais alors vous que puissance est tamad management la mère et moi qui m'a dit la puissance va que la tata pala qui est funagra abu yi pour ma pura au funagra je va pas para umar ta wati vous yé muhawala dege masala la moke vous mo la bala ka kala ke bna bla ta donne nga la ko do ko ma kama kala bla nga do la na do na la ana ba ama ki ma ti ame do ni bana o tula vous do na la mara ta ni luka hakina yi katro kure para aleka ko bi aleka hanga ni ko aleka na tan na ko ibuna hadin bo de pa ya hakka tabla milan wani had hore a kuya do juga do ne hore a kuya akara mun nyina gol do ya amma te mun nyina gol do ya ko kuya me pa te juga de ko ma odra ni أكون بربهاري ويموت ويرسله المسلمون كويتا نانا هذا ميشون باني أبي ساس لما دبار تدوم فاتر هذا في القرآن ثم أكون بي قرآن يقول نانا قال تعال الله قرآن قرآن تعلم وإن من أهل كتاب كو نيسا نانا أهل كتاب تنا ترودونا إلا لمن نبيه قبل موته فبغا لمن إيسا كوي كيما يعني كاكو إيسا كتاني dawa hanni takure bala ma kozani apo ni pojo la kadani ni abuna al kitabu no me obedi manya ma ka kon aga saaji wala ka ko abisa wori la na owe yamutu kama yamutu kul bashar abisa ina po mogo to bisa tuga mina qawli ta'al na ahmadiya mogo wal ma muhammadiya mogo munu be kor barni abdan nga mogo ulu ba ko ko isa sara uruba ko isa taran dalu nye kala ko ko dan fe site mi ti sa olu si mo yan ta ku paro ba ko isa ta ma jalna di basari min khuld ah ba bin mo no an da par ti qala ta'al kala ko wama ja'alna al bashar min qablika khulda ko ma dan fe ki ko nye ko nana ka tla ka to nyine mala kama ta ko make au fala krai dan fe ki mana ke nye ko nana nyine ma ko ka tla ka to kama ta ute amada mo ben ta ko mo nawara ka ko titasa mo ben ya da ko wara ka ko titasa ara ko mo ka teto da ke mo na mi to na ma ko ka be tarau ako re da ga mo na enye mi mi to na me na enye be tarau ma ko te ko amada mo ko ko da le ka ko ka ko be tarau ali sa re ka tarau ah mim fara ba na chila an ta na ko bisa sara o fana ka ku dalo jme amara mo ka dalo ba so lu be mu fo ko bisa ra su dura na ka ba tishmir amara mo ka ta bu de no met ma al qiyani al qawl as sarih fi nuzul al masih da won to ko al qawl sarih fi nuzul al masih amara mo ka da na wa ko la ku bisa sara ka su be tishmir kene jamana ko dan dogon na ma bani taraga martan da bani ma al qawl as sarih fi nuzul al masih dogon na aw kuma na bafa ka foko isa taraka shi biki shi ne hali kireki yare ma jena ka ko isa shi biki shi ne kireki yare mun na mun ba no fe ulira tofo fasale ji ulira ka ma ga de an nuwo testama a page la ma yan no ni o la je isa tara dugo dugla karti dalebe a karti dalebe isa tara dugo dugla terebe ci ga place de kaira a bora yan ka tayan a tara jalil a tara betlehem a tara ayo yoro rabi atara nasra yoro yoro natara atara samari abe plan be laba ina ka ko atara yoro yoro ka isama do be jemona re ko kuma te data madiya haka ni ma be ke jabal zaitun nasra jalil amuno lo nyoko che ani samari nuno lo nyoko che haka ni ma ko nyoko che kala ma tayi jona ko kuma te data ye kirejo ga kartin me dublu nouveau testament page laban ya ka gleba ka kartiba na yewa na nyoko ne ngana numa ko be satara e kishmir ka hasara e kirejo e ale yami re bada kama suka ni wala ko ni re bokala na bani ya ahmad ya ngoga bani ya kula bene ne dron wala ta ka sabati ka ko isami fora ko le gulam ahmad ni afaimi tafahum khalidun rukma la hukra ma yal e taraw o kuma olu bitu wa kafir bilum na to ya wa o tuna to ya bere be sa kuma la yino de bere be sa o ya mutu ala salatu was salam fi akhir umrihi rukma na ku sa be sa aga wakati labana na mun wakati mina allazi kataba allah lahu ala wakati min dan sira e do sira be sa ويقتل المسلمون اسلامو دي با سوتراليك كما تكون موتاهم هنا فوس لا مو بيجون سوتراتو غابنا وستفنا سوتراتو من با تواتي كفونا بلا جيسا ابينا اكيدا دو دلا جلنا لما نما ني على سناي ني ما دالا جرا سلامات ولا شيخ فوزان با فو انا كاش جن كنا دما اغا تداود ما كيدا تحل يا شرح هذا كو مو غون مو ما لي ما ساكا جيني ما ترا كو كافر كابرا سلامارا فوزان با فو aka akira tahala sharhala mogon mogon ni mani mani saka jigini ma kibe kafiya patira ta ni mutawatir ni sigala bane ta gudda yani saka jigini na arsa fen fen na nay ka da fara jonga ka famin be a fatura ka tsama tla ka gudda Allah ya sigala bane ko me chama ba kuna ka ba a isra amun da kuna ka ta to mana tiga ta la saka jigini sabatino mogon mogon ni ma da la dara abi mogo se kafiya ma ala ka amla da tsuma على قد ما تعالى على قد ما نادى محمد صلى الله عليه وسلم